राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 5 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंथल राम। ब्याही हुई लड़की कुमारी नहीं होती, वो कैसे रहे, कहीं रहे, कहीं भी रहे, फेर में रहे, सासुर रहे, कहीं में रहे, परंतु उसका ब्याह हो गया, संबंध हो गया उसे, वो संबंध अटल रहता है। और सती स्त्रियों में तो संबंध रहता है मरने के बाद भी, उसी पति के साथ उसका संबंध होगा। ऐसे ही भगवान के साथ स्त्री का संबंध है, वे भगवान के हो गए हैं, वो बिना याद के भी स्वतः रहता है, याद रहता है। तो भगवान का चिंतन भजन करना लाभदायक है, उससे भी ज्यादा लाभदायक है भगवान का संबंध। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसे भगवान के हम होकर तत्परता से उसको याद करें तो उसे कल्याण होता है बहुत जल्दी। हम सब भगवान के हो गए, भगवान के हैं, तो वो संबंध अटल होता है, अटल चिंतन होता है, वो तो छूटता है बीच में, निरंतर नहीं होता, पर अपनापन संबंध होता है वो टूटता ही नहीं कभी, वो स्वयं तोड़ दे त्याग दे तो बात एक और है, नहीं तो वो टूटता नहीं। स्वयं त्यागने पर भी भगवान का संबंध टूटता ही नहीं, जो भगवान ऐसे ही है, ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, तो उनका संबंध अटूट होता है, अखंड होता है, स्वतः होता है, नित्य होता है। तो भगवान का संबंध हमारा है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को पता हो चाहे ना हो, इधर ध्यान दे चाहे ना दे, परंतु भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो सत्संग अच्छा लगता है। कहीं भी सत्संग होता है तो भगवान को याद करते हैं, व्यक्तियों की न देख तरफ भगवान की तरफ भी देख रहे हैं, भगवान के कारण से अटल संबंध होता है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ दे। भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, बेटा बेटा मानो, पुत्र मानो, चेला मानो, गुरु मानो, आपके जो जचे ठीक ऐसा वो संबंध कर दो भगवान के साथ में, तो फिर भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। वास्तव में भगवान का संबंध तो सदा अटल रहता है, असल है, पर भगवान की तरफ से, हमारी तरफ से, तो जब भगवान को याद करेंगे और हम जोड़ देंगे तब होगा। मनुष्य जन्म में स्वतंत्रता दी है, हरेक काम करने में स्वतंत्र है, ये नरकों में जा सकता है, सूर्य में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, 84 लाख योनि में, जगह जगह जा सकता है, पर भगवान का संबंध है दूसरों का, कहीं 84 लाख योनि में घूमे तो वह संबंध नहीं जुड़ेगा। वहां भोग भोग करके फिर आएगा नरकों का भी भोग भोग करके, 84 लाख योनि का भोग भोग कर फिर भगवान की तरफ जाता है, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, फिर और संबंध नहीं होता। सूरदास काली कमलिया चढ़ दूसरा रंग, भगवान श्याम सुंदर है ना, श्याम का मतलब काला है, काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, फूल में दूसरा रंग, उस पर दूसरा रंग चढ़ जाता है, काला रंग सब पर चढ़ता है, पर काले पर रंग चढ़ देता और पर रंग नहीं चढ़ता, दूसरा वही रंग मुख्य रहता है। इस वास्ते भगवान का रंग चढ़ जाए फिर रंग दूसरा से चढ़ता, वही संग वो रंग पूरा रहता है एकदम। तो भगवान का संबंध हमारे साथ में अटल है, अचल है, सदा है, नित्य है, हम नित्य भगवान के हैं, नित्य भगवान हमारे हैं, अनित्य नहीं, कभी हो कभी नहीं हो ऐसा नहीं है, सदा है। हम ध्यान नहीं दे तो है भगवान की तरफ से, तो सब मम प्रिय, सब पूछाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे उचाए हुए हैं, सभी मेरे को प्यारे लगते हैं सभी, पर भगवान जब याद कर लेता है तो वो विशेष संबंध हो जाता है, क्यों भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता दी है भगवत प्राप्ति के लिए, और वो स्वतंत्रता और ले जा रहे धर्मों में जा सकता है, 84 लाख में जा सकता है, कई लोगों में जा सकता है, परंतु भगवान के साथ जा रहा तो वो असली संबंध है अपना, पुराना नित्य संबंध, वो जागृत हो जाता है, फिर दूसरी बात नहीं होती, फिर और देर दिन जा सकता, और जो और जान देता, तो भगवान के साथ हमारा सब संबंध है, यह संबंध समर्पित है, सदा हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। संत महात्माओं ने भी ऐसी बात हुई थी पहले, जिसमें लोग कहते थे ये राम जी के घर है सब भगवान के है, ये भगवान की तरफ लगे हुए हैं, उन घरों में विलक्षणता हो जाती है, उन मनुष्यों में विलक्षणता हो जाती है, जो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, संबंध जुड़ने से एक विलक्षणता होती है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान हमारे राम भगवान के है, ये महिमा जितनी जो कुछ है वह सब भगवान की है, जहां कहीं महिमा है जो कुछ है भगवान की है, भगवान के कारण रही तीर्थ है, भगवत है, अच्छे अच्छे स्थान है, अच्छी अच्छी बातें है, शास्त्रों में जो मार्मिक बातें लिखी है, दर्शनों की बातें लिखी है, तो भगवान और भगवान के प्यारे भगत और सती और यति मर हुए उन लोगों की बातें है, तो ये सब बातें महान कल्याण करने वाली है, क्योंकि भगवान के साथ उनका संबंध है। तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ है, नित्य निरंतर सदा ही भगवान के साथ रहने वाले हैं। इस वास्ते अपने सबको भगवान का मान है, भगवान के हैं हम, भगवान हमारे, हम भगवान के। दूसरा ये संबंध है आपका रहेगा नहीं, ये टीका नहीं, ये टीका नहीं, नाशवान की चीज सब नाशवान होती है, अविनाशी की सब चीज अविनाशी होती है, अविनाशी का संबंध है वो नित्य है, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ये स्वतः स्वाभाविक है, दुख दर्द आदि ऊपर से आए हुए है, और सहज सुख राशि आनंद राशि स्वतः है, वो नित्यता है, तो नित्य भगवान के साथ संबंध हमारा नित्य है। हम चाहे भूल जाए भगवान भूलते नहीं, संबंध मिटता नहीं, संबंध रहता है, ऊंच नीच उतर है संत को संत, संत भाव मिटता नहीं, जो जुग जाए अनंत अनंत रूप बीत जाते हैं, तो ही ऊंच नीच हरा उतर रहे संत को संत, किसी घर में उतार नहीं दे रहे संत ही संत रह गया। मेरा मैंने कहना पूरे जन्म की होती मैं वृद्ध गोपी का सुख बढ़वा दे, यहाँ आई सुख बढ़ने से मृत्यु लोग आई है, तो मृत्यु लोग ही नहीं है वो भगवान के लोग ही है, इसलिए भगवान के संबंध जुड़ता है वो नित्य होता है, इस बार जिन जीवों का संबंध जुड़ गया नित्य होता है। इस बात को भगवान जानते हैं और भगवान के प्यारे भक्त जानते हैं, दूसरों को पता नहीं है। एक बात मार्मिक है, हम लोग सब ये चाहते हैं अच्छे महात्मा मिले, ऊंचे महात्मा मिले तो उनका संग करें, अच्छे महात्मा उनका संग करें, अगर यही बात ऊंचे संत महात्मा स्वयं विचार करे तो हमारे साथ में माता मसी कौन करेगा, चतुर्थ सचो अपने से ऊंचों के पास से ऊंचों पर जाएंगे तो उनसे ऊंचे महात्माओं के पास ही जाएंगे तो हमारे साथ माता मसी करेगा कौन। परंतु वे संत महात्मा इस बात को समझते हैं कि ऊंचों से लाभ होता है परंतु छोटों से लाभ विशेष होता है, कारण क्या है कि उनको संभालने वाला है कौन, इस बार दया करके वे संभालते हैं और हम लोगों के साथ संबंध करते हैं। एकांत में भजन करना उनको आता है, वो एकांत में भजन करना जानते नहीं ऐसे बात नहीं है, परंतु अपने भजन से भी विशेष महत्व देते हैं जीवों के सत्संग को, क्यों देते हैं, उनका संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो बड़े भारी काम हो जाए, बड़ा भारी, इस वास्ते इस बात को महत्व देते हैं, इसका विशेष अधिकार करते हैं, इसे विशेषता से मन में जचती हुई बात है कि भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो ये नित्य संबंध होगा, क्यों भगवान नित्य है, उनका संबंध भी अनित्य नहीं है, नित्य है और पहले से है नित्य, मई बार जीव लोग भगवान का साक्षात है, उसे दूर कैसे होगा, या फिर वो भजन करता है भगवान में लग जाता है, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाश है तब ही भगवान के सन्मुख जब हो जाता है तभी अनेक जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, एकदम ऐसी बात है, सच्ची बात है, सच्ची सिद्धांत की सरल बात है। जन्म कोटि अगर ना सही तब भाई सन्मुख वो जी वो जब भाई सद्यो हृदय विरुद्ध तस्मात भागवत के आरंभ में आया है कि शुश्रूष भी सुनना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते इतने मात्र थे उसे हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं जबरदस्ती स्वतः ही अपनी तरफ से भगवान भागवत सुनना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, तो सुनने की इच्छा मात्र होने से भगवान हृदय में आ जाता है, हृदय उसे शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो उपाधि जैसे नहीं रहता। जिसके हृदय में जागृति हुई है भगवान की, भगवान की तरफ प्रति गई है, वो संत हो गया। भगवान ने कहा अभिषेक शुद्राचार हो साधु रेश मंतव्य साधु मांगना चाहिए, क्यों मांगना चाहिए, सम्यक व्यवस्थित हो ईसा, उसने निश्चय पक्का कर दिया भगवान की तरफ चलने का, निश्चय करने मात्र से पवित्र हो गया वो, और क्षिप्रम धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, कारण के भीतर निश्चय से वो निश्चय ही बाहर आ जाएगा, सब कर्म में क्रियाओं में वही आ जाएगा। इसमें क्षिप्रम धर्मात्मा सशुद्ध शांत ही निकलते कौनते प्रतिदारी नमे भक्त परेशानी, मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता, ऐसा भगवान प्यारा होता है। तो भगवान के साथ संबंध है ये सर्वोपरि संबंध है, सबसे ऊंचा संबंध है, सबसे श्रेष्ठ संबंध है, सबसे उत्तम संबंध है, असली संबंध है, नकली नहीं है, क्योंकि भगवान सत्य है। संसार में सत्य और असत्य दो ही चीज है, जो सत्य एक परमात्मा ही है, परमात्मा के संबंध से सब सत्य से कर्म से भगवान के लिए किया जाए, जो कुछ किया जाए भगवान को सामने रखे वो सत्य हो जाए, सबका सब सत्य है, पांच अर्थ किए सत्य तो सबके सब हो जाए भगवान के साथ संबंध जोड़ने से। इस वास्ते भगवान का संबंध जोड़ना, भगवान को अपना मानना संसार में ये खास बात है, बड़ी सच्ची बात बात है, निश्चित बात है। जैसे लड़की का ब्याह हो जाना है तो कुआरी नहीं होती हो, इसी तरह से भगवान का जो संबंध हो गया अब वो साधारण नहीं रहा, अब और तरह का हो गया है, क्षिप्रम हो धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बनता है, इसमें संदेह नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ये दृढ़ता से आप सब जितने सुनते हैं प्रेम से मान लें, स्वीकार कर लें, केवल केवल स्वीकार कर लें, सबका बन गया भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। हमारी सत्ता बिना भगवान के है ही नहीं, भगवान की सत्ता से ही हमारी सत्ता है, हमारा हमारा सत्ता पड़ा, हमारा होना पड़ा भगवान के अधीन है, भगवान से ही है, इस वास्ते दूसरा सत्ता है ही नहीं। इस वास्ते भगवान में रात लग जाए, हम भगवान के हैं, भगवान की स्मृति स्वाभाविक होगी, सत्य होगी, भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, क्यों भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये बात है ही नहीं दूसरी दूसरे, हम परमात्मा के प्यारे हैं, इस वास्ते हम दूसरे नहीं है, हमारे दूसरे दूसरे संबंध नहीं है। संसार का संबंध सब टूट जाता है, जैसे लड़की का संबंध अपने माता पिता भाई भौजाई के साथ संबंध होता है, परंतु जब पति का संबंध हो जाता है तो वो पीहर का संबंध सब टूट जाता है और एक सासे का संबंध ही हो जाता है, अंत में यहाँ तक हो जाता है वो माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, महाराज उसे कुटुंब हुई, वो उनको याद ही नहीं आता कि मैं कोई दूसरे हूँ, कितनी बड़ी बात है। जो माना हुआ भी इतना सत्ता होता है तो असली है, वो तो पहले से है, केवल भूल मिटा दे कि भगवान की अम्मा है, अरे भाई मम्मी वहां शुभ हो गई जीवित होगी, ईश्वर जीव अविनाशी अमृत से पुत्रा, भगवान ही गए हम साधारण थोड़े ही है, साधारण जगह हम नहीं है, हम परमात्मा के पुत्र है, खास परमात्मा के। लोकों में धन संपत्ति वैभव जमीन आदि होने से इज्जत होती है, परंतु भगवान के यहाँ इज्जत तो होती है, भगवान के संबंध से वो धरादी से संबंध नहीं होती। सब जड़ चीज है, जड़ नाशवान क्षणभंगुर है, नाशवान है, उनका संबंध भी वैसे ही नाशवान ही होता है, उसे अटल संबंध थोड़ा ही होता है। भगवान का संबंध है, अटल है, असली है, भीतर से है, इसमें दिखावटीपण नहीं है, इसमें बनावटीपण नहीं है, ये हमें सत्य ही बात है। इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों को लोग आदर ऋषि देखते हैं, जो इस तत्व को समझते हैं, वे इन बातों को समझते हैं, दूसरों को पता नहीं है। अरे सूरदास वो सूर्य भी न दिखे तो सूर्य से दोष है क्या? नो ले को लोग होते हैं देवा सूर्य सिंह वो लोग नहीं देखता तो क्या सूर्य का कोई दोष है? नो लोगो पे लोग होते ये देवा सूर्य सिंह दूषण इस वास्ते वो दूषण नहीं है। तो जिनको पता नहीं है उनको पता नहीं है। नाग जी महाराज यमल नहीं है, यमलार्जुन थे ना दोनों वृक्ष जिनको भगवान ने उखाड़ दिए, दोनों वृक्ष थे यमलार्जुन के, दोनों भाई थे। तो दोनों ही महाराज नीचो में चले गए, परंतु नारदी महाराज सब था इस बात माने का साधु नाम समझता नाम सुखराम मधुरात्म नाम दर्शना नो हो बंदा। वे साप दे दिया, वृक्ष बना दिया, जड़ बना दिया, न हो बंदा। पर शोक शोक सभी तो यथा जैसे सूर्य का संबंध आंखों के साथ संबंध होता है तो आंखों का प्रकाश देता है, इसी तरह से उस संबंध से अंत में भगवान साक्षात मिले, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। साप में भी लाभ की बात है, संतों के द्वारा लाभ होता है, लाभ ही होता है, लाभ ही होता है, क्या भगवान के दर्शन हुए। सात दस नानु हो बंदा, उन दर्शनों से क्रोध से साप से भी बंधन नहीं होता, बंधन कटता है। क्यों बोल गए? देवे भगवान विराजमान है, स्वांतस्थ है न कदा भरता है, स्वांतस्थ है न कदा भरता, कदाधर भगवान के हृदय में विराजमान है, इस वास्ते हुए पवित्र हो जाते हैं। स्वाभाविक सत्य ही सत्य स्वाभाविक, उनको पवित्रता करनी नहीं पड़ती। पवित्र नाम पवित्र हो या मंगल नाम से मंगल, इस तरह से अपने को भगवान हमारे हैं। ये प्यारे लगने में ये प्यार है न, जो प्यार होता पैदा, ये कहते तपस्या से होता, तपस्या से नहीं होता, दान पुण्य से नहीं होता, धर्म से नहीं होता, तीर्थ प्रतादि से नहीं होता, अपनापन से प्यार पैदा होता, अपनापन से अपनापन संबंध होता है संबंध से। तो संबंध से जो लाभ होता है वो उसी क्रियाओं से लाभ नहीं होता। इस वास्ते भगवान के साथ में अपना अपना गहरा समझना चाहिए, फिर सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, स्वतः स्वतः स्वभाव की सब ठीक हो जाएगा एकदम सच्चा सच्चाई सच्चाई के साथ में संबंध में। इस बात से मैंने एक पुस्तक पढ़ा कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि मेरा स्वतः भगवान प्यारा लगता है कि जगत प्यारा लगता है, स्वाभाविक भगवान अच्छा लगता है कि जगत अच्छा लगता है, स्वाभाविक भगवान याद आते हैं कि जगत याद आता है। हमारा मन खींचता है संसार की तरफ, परमात्मा तरफ। अगर ये भगवान की तरफ खींचता है, मनमान प्यारे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान याद आते हैं, तो उसे कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस स्वाभाविक परीक्षा बताइए कि तुम्हारे मन में स्वतः याद क्या आता है? भगवान याद आता है, संसार याद आता है, तो भगवान प्यारे लगे, भगवान याद आएंगे, तो भगवान के प्यारे में वे भगवान के प्यारे हैं। नहीं तो सत्संग में जाने पर भी भगवान याद नहीं आते, अधिकारी नहीं होते। भगवान के प्यारे होते हैं वे कहीं भी रहे, मणिशरण मणि समुद्र अनुसार ही, जैसे फणी मणि शुद्ध मणि होती है, वो अपना जहरीली नहीं होता, जहर दूर करने वाली होती है। सर्व के साथ रहने पर भी उसमें जहर नहीं होता। ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, उनमें बात दिखने पर भी उनकी विचित्रता भगवान की होती है, क्यों? भगवान ही याद आते, भगवान ही स्मरण आते, भगवान ही अपने दिखते हैं, और कोई अपना दिखता नहीं, अपना नहीं देखता, संसार है देह है अपना, अपना नहीं दिखता, अपना कौन बारी, ये सब बिछड़ने वाले, संसार के सब संबंधी बिछड़ने वाले हैं। नित्य रहने वाला संबंध केवल भगवान का है, और नित्य रहने वाला संबंध नहीं है, सब बिछड़ने वाले, और भगवान सदा साथ रहने वाले हरदम नित्य निरंतर। इस वास्ते भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए उनको उद्धार, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई बहनों से कहा मेरा बार बार होता है कि भगवान को अपना समझो, ठीक हो गया संबंध हमारा भगवान के साथ, संबंध हो गया सत्संग करते करते संबंध भगवान के साथ है, संबंध नित्य है, संबंध टूटता नहीं, संसार का संबंध माना हुआ भी नित्य रहता है, जो है मूल में पहले पहले से ही, और फिर स्वीकार कर लिया नष्ट मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने भी मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, माने याद आ गई बात, याद बात वही आती है जो पहले से होती है, नई बात नहीं होती है, स्मृति लब्धा वो स्मृति प्राप्त हो गई। तो हम भगवान के ये स्मृति प्राप्त हुई है, संसार के माने या माना है, इस जन्म में भाई बंधु कुटुंबी माने है, पहले जन्म में क्या थे वो याद ही नहीं है, इस जन्म के आगे जन्म होगा तो याद ही नहीं रहेंगे, परंतु भगवान याद रहो और मत रहो वो हमारे हैं, इसमें संबंध नहीं है, संशय नहीं इसमें, सदा भगवान हमारे हैं, इस वास्ते से मत रहो, भगवान ही याद रहे, भगवान हमारे हैं। अरे भाई अपने माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी मान लेते हो याद आते हैं, अरे वे है असली पिता है, उसको याद कर रहे फिर दूसरी बात कैसे ठहरेगी, बनावटी बात ठहरेगी नहीं, सच्ची बात ही ठहरेगी, सच्ची सत्य में सच्ची बात हम भगवान के हैं, सच्ची बात ये है, एकदम बिल्कुल पक्की बात, ईश्वर अनुसचिव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदाशी, दुख पूरा लगता है पूरा क्यों, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वरूप है भगवान का, संबंध हमारा खास उन भीतर का है, ये भूल मिटती है, भूल भगवान को जो भूल है ना, ये भूल है, ये गलती है, कहते हैं गलती गलती, ये गलती है, गलती मिट जाती है, भूल मिट जाती है जो रह जाता है, जो रह जाता है, यदि यात्रा न पुनर्वोह जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता, क्यों नहीं होता कि यदि यात्रा न पुनर्वोह मैं हो जा ही नहीं, फिर वो तो मोह है, मूर्ता है, मूर्ता चलेगी, भगवान हम है, जीव को बिना जाने भी भगवत संबंधी बातें प्यारी लगती है, क्यों लगती है कि भीतर से वो जानता नहीं है, पर न जानने पर भी है किसका, स्वतः स्वाभाविक, इस बात से भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान लीला अच्छी लगे, भगवान की चरित्र अच्छे लगे। मैं तो देखा कलकत्ता आदि में सत्संग की अपेक्षा रामायण के पाठ में लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वो अस्वाभाविक उनके भीतर में भाव होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सत्संग, उनकी वाणी और भगवान का चरित्र, दोनों बातें अमृत मिल गई साथ में, साथ में मिल जाती साथ में, स्वाभाविक ही स्वास्थ्य प्रियता एक स्वतः पैदा होती है स्वाभाविक। जयपुर में कलकत्ते में रात दिन मन लगा दो क्योंकि न्याल हो जाओगे, उमा राम असम है तुझे उमा है गुरु पे तो मत बंधु को नहीं, जैसे भगवान हमारे हैं ऐसा गुरु पे तो मत बंधु को नहीं, प्रिय को ना प्रिय बताए वाले भगवान है सबसे बड़े हुए क्यों वो अपने हैं। इस वास्ते भाई बहनों से ये बार बार कहना है भगवान अपने हैं, अपने तो केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है, अपना कोई ज्यादा होगा रो देगा वो यार तत्व नहीं है, वह जड़ मंजर नहीं है, अरे भगवान के ऐसा हाथ संबंध है, ये संबंध हमारा अटल है, नित्य संबंध है, नित्य संबंध है। इस वास्ते खूब प्रसन्नता से भगवान को याद रखो। मैं तो दिल धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई तो कहते हैं उसे एक ही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा कोई अमन है ही नहीं, हो ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अरे बनावटी बात कब तक ठहरेगी भाई, बात तो असली है वही होगी, बनावटी तो ठहरेगी नहीं, वो सब बिखर जाएगी, बनावटी कब से रही। सच्ची बात है वो होगी, जो वो तो नित्य होगी, ऐसी बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आलोड सर्वशास्त्रानि विचार्य च पुनः पुनः इनमें यशो निष्पन्नम देव नारायण सदा। सब शास्त्रों का ग्रहण किया, जैसे दही मंत्र से मक्खन आ जाता है, घी आ जाता है, इसी तरह से सब शास्त्रों का आदरण करके बार बार विचार करके संतन में निर्णय कियो, मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास दशम मंथन करके विधुना करके अच्छी तरह से सार क्या चीज है, देव नारायण सदा भगवान को याद करो। ये सार सार चीज थी, सार चीज चाड़े भर गेहूं ये होता दही, उसमें सार चीज घास मक्खन निकलता है, इसी तरह से शास्त्रों का सबका सार है। भगवान को याद रखना, भगवान का चिंतन करना सार चीज। संत महात्मा लोग सार चीज को ग्रहण करते हैं, इस चीज का आदर करते हैं, स्वतः स्वाभाविक इतना मन खींचता है, क्योंकि चीज यार सार चीज वही है, अमर चीज वही है, नित्य चीज वही है, आनंद चीज वही है, सुख महानुष में ही है, संसार में सुख नहीं है, संसार नाशवान क्षण मंगुर है, ये तो यूं बहता रहता है। हरदम बताए हरदम हरदम, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, ऐसे संसार से तो बहता है, हरदम बहता ही रहता है, बहता है, कभी भी साथ में नहीं रहता। अरे भगवान सदा साथ में रहते, कभी भी आपसे अलग होते ही नहीं, होते नहीं, हो सकते ही नहीं, स्वाभाविक ही हो सकते ही नहीं, कैसे हो जाए अलग। जो स्वरूप व्यापक है, सब में परिपूर्ण है, वो अलग कैसे हो जाए, हमारे हैं, हमारे हैं, ऐसे समझ रहे हो मस्ती से। भगवान को याद करो, भगवान की स्मृति, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, वे भगवान मेरे हैं, एकदम ठीक बात। मेरा भाई ने तो बात कह दी, मेरे भाई का सिद्धांत बता दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, न शास्त्र की परवाह करी है, ना पैर की परवाह करी, ना उनके आदमियों की परवाह करी है, ना स्थान की परवाह करी है, वो परवा एक ही है, एक ही एक ही, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक ही दस, जैसे चातक केवल बदल का जल पीता है, ऐसे केवल भगवान की बात अच्छी लगती है, और कोई बात अच्छी लगती नहीं, ऐसे लगे कि है ही नहीं वैसी अच्छी, वह तो अच्छी लगे अच्छी, एक बात सार चीज है। तो सज्जनों अपने तो एक सार चीज है भगवान की, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, पूर्ण हो जाओगे, सब घाटा मिट जाएगा, सब चिंता मिट जाएगी, सब शोक मिट जाएगा, सब हलचल मिट जाएगी, संपूर्ण कमी सब मिट जाएगी, एक भगवान की याद करने से, एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से सब कमियां सब दूर हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मद चते पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण में अवश्य होते। भरतरी हरी हुए राजा हुए, उन्होंने कई काम किया। स्त्री में आसक्ति भी बहुत हुई, पदार्थों भोगों में आसक्ति हुई, सब कुछ हुई, पर सब छोड़ते छोड़ते छोड़ते फिर भगवान में लगे, फिर वहां सोचे वहां सलामान नहीं हुए, फिर अंत में लिया। अरे बात तो ये है, वो मुफ्त में दुख पाए, वो मुफ्त में इधर दुख पाए। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उधर प्राप्ति नहीं, तब तक छोड़ते रहे। विद्वान भी बने, संस्कृत में कारिका है, व्याकरण में मत आता उनका, ऐसे विद्वान थे। परंतु जब भगवान ही तरफ चले तो बस फिर सब कम ठीक हो गया, और कम सब दे गया। चाक चाक सब सा दिया माया रस खाओ, नाम सुधार से पीजिए छिन्न बारम्बार आओ, लगे मुझे राम जी प्यारा हो, प्रीत तरी संसार की ना मन जाना हो, प्रीत तरी संसार की, संसार का मोह छूट गया, भगवान प्यारे लगे, ये भगवान अच्छे लगे। इसलिए वो पहले से ही भगवान की तरफ लग गया, वे बड़ी भागी है। अंत तो ये तजेंगे पामर तू न तदे अब हीते, मन फसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत तो ये तजेंगे पामर, ये सब संसार पर त्याग करेगा, ये सब इतने बैठे सब उसे ही छोड़ना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, भाई संबंधी कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। एक परमात्मा है, वो कभी छूटेगा, वो छूटेगा नहीं कभी, वो हमारा है, वो हमारा है, हमारी चीज वही है जो कभी छूटती नहीं, दूसरी चीज हमारी नहीं है, हमारी नहीं है वो। आप अपनी तरफ से पकड़ो तो कब तक पकड़ रखोगे? जितना आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, तरह तरह के मकान है, जमीन है, जायदाद है, सब है, सब छूटेगी, सब छूटेगी, एक भी साथ में चलेगी नहीं, और भगवान अलग रहेंगे नहीं कभी। आपके नजीक थे, नजीक होने वालों से भी नजीक परमात्मा है, फिर आपसे दूर से दूर होने वालों में शरीर अपने से कम दूर नहीं है, दूर से दूर लोकालोक पर्वत है, उनसे भी दूर है तो शरीर है, और नजीक है तो परमात्मा है, अपने स्पर्श में सबके भीतर ठोस ठस भरे हुए परिपूर्ण भूमा असर सा सब ठोस है तुम सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा भरता बिगड़ता है सदा, भगवान सदा अपने संतोष है, हमारे तो बस एक भगवान है। इस बार संतों ने सार संयोजन कर दिया कि अंत ही तो है तजे पामर तो न तो अब ही थे, कोई अपना नहीं है, सबको छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा ही। आप इतने बैठे हैं, आप और हम इतने बैठे हैं, ये शरीर भी अपना नहीं रहेगा, पदार्थ भी अपने नहीं रहेंगे, कुटुंब भी अपने नहीं रहेंगे, धन संपत्ति वैभव आपके पास जितने शोक से वो नहीं रहेगी, सब की सब छूटेगी। अंत ही तो है तजेंगे पामर तू न से वही थे, मन पसते प्राणी अवसर भी थे, सिवाय मन के और कोई अपना नहीं है, अपने ही परमात्मा है। थोड़ा थोड़ा कीर्तन कर दो भगवान नाम का, रेव से।